kredyt RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. 18 maja, wtedy odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. NIK złożyła do prokuratury 4 zawiadomienia po kontroli w MSZ. Szefowie MSZ-ów Francji, Niemiec i Polski wspólnie polecą do Stanów Zjednoczonych, żeby zamanifestować jedność po inauguracji prezydenta Trumpa. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Wyznaczony termin podczas konferencji w Sejmie ogłosił marszałek Szymon Hołownia. Po konsultacjach również z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej zdecydowałem, że głosowanie wybierające kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się 18 maja tego roku, co oznacza, że jeżeli będzie potrzebne ponowne głosowanie, to ponowne głosowanie będzie miało miejsce 1 czerwca. Formalnie marszałek Sejmu ma zarządzić przeprowadzenie wyborów 15 stycznia. Wtedy też oficjalnie zacznie się kampania. Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli m.in. wiceszef Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezes IPN-u Karol Nawrocki, który jest popierany przez PiS, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat, jeden z liderów Konfederacji poseł Sławomir Mentzen, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z bezpartyjnych samorządowców. Sejm rozpoczął pracę nad projektem tzw. ustawy incydentalnej. Celem przepisów przygotowanych przez posłów Polski 2050 jest odsunięcie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od orzekania w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Przewodniczący klubu Paweł Ślis mówi, że status tej izby jest kwestionowany przez sądy europejskie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że Izba Kontroli i Spraw Publicznych może budzić wątpliwości co do jej niezależności i bezstronności. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce stwierdził, że procedura powoływania sędziów do Izby Kontroli narusza prawo do rzetelnego procesu ze względu na brak niezależności tego organu. Projekt Polski 2050 zakłada, że o ważności wyborów prezydenckich decydowałyby wszystkie Izby Sądu Najwyższego z wyjątkiem Izby Kontroli i Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Projekt krytykuje opozycja. PiS uważa, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest legalna, a europejskie sądy nie mają kompetencji do tego, by stwierdzić, kto w Polsce jest sędzią. Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 12 funkcjonariuszy publicznych. Jak przekazał rzecznik NIK-u Marcin Mariański, sprawa dotyczy wyników kontroli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2024 roku. Chodzi o nieprawidłowości związane z wydawaniem wiz za rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2020-2023. W stosunku do 11 osób Izba zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, który polega na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków. W stosunku do jednej osoby chodzi o wyrządzenie znacznej szkody majątkowej Skarbowi Państwa. Zawiadomienia dotyczą realizacji programu Poland Business Harbor, naciski ze strony MSZ-u na konsulów, inspekcji w konsulacie w Mumbai na początku 2023 roku oraz wynajmu nieruchomości w Łodzi i Kielcach na potrzeby Centrum Decyzji Wizowych i Centrum Informacji Konsularnych. Wnioski NIK-u wskazują na poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu MSZ-u w ostatnich latach rządów PiS-u. Sprawą zajmie się prokuratura. Szefowie MSZ-ów Francji, Polski i Niemiec planują wspólną wizytę w Stanach Zjednoczonych w celu pokazania jedności po inauguracji prezydenta elekta Donalda Trumpa. Delegacja jest wciąż w fazie planowania i nie ustalono jeszcze daty, pisze portal Politico. Informacje te potwierdzili w rozmowie z portalem 3 unijni dyplomaci. Annalena Baerbock, Jean-Noël Barrot i Radosław Sikorski mieliby pojechać do Stanów Zjednoczonych razem z szefową dyplomacji Unii Europejskiej, Kają Kallas. Śledczy ustalili tożsamość ofiar wybuchu w kamienicy w Cieszynie, do którego doszło 29 grudnia. Prokuratura w Bielsku-Białej uzyskała wyniki badań genetycznych. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że są to zwłoki mieszkańców 46-letniego mężczyzny i 78-letniej kobiety, mówi rzecznik prokuratury w Bielsku-Białej Paweł Nikiel. Sytuacja, jeżeli chodzi o miejsce zabezpieczenia, miejsce zdarzenia w Cieszynie, nie uległa zmianie. Nadal trwają te prace. Z uwagi na delikatność substancji należy postępować bardzo ostrożnie. Myślę, że miejsce zdarzenia będzie dostępne dla prokuratorów celem przeprowadzenia oględzin najwcześniej za kilka dni. Ustalenie dokładnych okoliczności pożaru będzie możliwe po zebraniu kompletu materiału dowodowego. Prokuratura nadal czeka na ostateczne wyniki sekcji zwłoki i badań histopatologicznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecność koło mnie Dariusza Urbanowicza oznacza, że czas na sport w Trójce. Potwierdzam. Dzień dobry. Kamil Majchrzak i Maja Chwalińska zagrają w trzeciej, decydującej rundzie kwalifikacji Australian Open. Majchrzak pokonał Amerykanina Zacharego Swajdę 6-7, 6-1 i 6-2, a Chwalińska wyeliminowała Belgijkę Marie Benoit 6-1 i 3-6, a w trzecim secie 6-1. Za turniejową burtę wypadł Max Kaśnikowski po porażce z Boliwijczykiem Hugo Delienem. Magda Linet również już w drugiej rundzie odpadła z turnieju WTA 250 w Hobart po porażce z Australijką Mają Joint 2-1-6. Na pocieszenie zagra w półfinale turnieju gry podwójnej. Pierwszy oficjalny start nowej pary deblowej, Jan Zieliński i Sander Gill, zakończył się fiaskiem. Już w pierwszym meczu nowostworzony duet przegrał w Adelaide z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Tunezyjczykiem Sakenderem Monsurim 5-7 i 6-7. Miał to być sprawdzian przed ruszającym w niedzielę Australian Open. A teraz Francja i zapowiadana zmiana selekcjonera piłkarskiej reprezentacji. 2026, c'est très bien. Didier Deschamps niespodziewanie poinformował o swoich planach w wywiadzie dla telewizji TF1. Przekonywał, że osiągnął już trójkolorowymi prawie wszystko, co mógł. Mój czas minął z taką samą chęcią i pasją, aby utrzymać francuską reprezentację na najwyższym poziomie. Selekcjoner zapewnił, że przyszły mundial na amerykańskim kontynencie to dobry moment na zakończenie współpracy z Les Bleus. Dotrwać do 2026 roku, mając za sobą tyle lat pracy, aż 14, to dużo. 56-letni Deschamps ma wyjątkowy dorobek we francuskiej kadrze. Jako piłkarz zdobył z nią Mistrzostwo Świata i Europy, a potem jako trener dołożył do tego Mistrzostwo Świata w Rosji, wygraną w Lidze Narodów i drugie miejsce 2 lata temu na Mundialu w Katarze. Od tego czasu trójkolorowi zaliczyli jednak serię rozczarowujących występów, m.in. na zeszłorocznym Euro. Dotarli wprawdzie do półfinału, ale styl gry rozczarował kibiców, a taktyczne i kadrowe decyzje Deschamps wywołały kontrowersje, a tymczasem ruszyła już karuzela nazwisk na następcę Deschamps. Wielu komentatorów widzi tylko jedną osobę na tym miejscu. Inną legendę trójkolorowych, Zinedina Zidana. Stefan Folter, Polskie Radio. A wśród teoretycznych wciąż kandydatów wymieniani są Thierry Henry i Rubi Garcia. To wszystko w sporcie w tej chwili. Usłyszymy się za godzinę. Prawie cała Europa jest w zasięgu niżów z takimi układami frontów, że aż chciałoby się zaśpiewać: słońce to my, ciemne chmury to my, nagłe sztormy, ranne mgły. Dziś temperatura w całej Polsce to były średnio 4 stopnie, a jutro będzie nawet 10 na południu kraju. Noc kiepska, bo mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem na wschodzie kraju, a do tego mgły, które ograniczą widzialność do około 400 metrów, zwłaszcza na południu. Proszę na siebie uważać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Meldujemy się na stanowisku. Drużyna, zapraszamy do Trójki. Do godziny 19 będziemy z Państwem Daniel Leśniewski, Olga Szućko, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Zapraszamy do Trójki. Did you read the news today? Słuchają Państwo Trójki, a to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj dużo aktualnych tematów. Zaczniemy od niezbyt wesołego. Jeśli dożyję jutra. Od takich słów zaczyna się wpis Jurka Owsiaka w mediach społecznościowych, w którym opowiada on o ostatnich atakach na niego i na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Szef WOŚP napisał o szczuciu w wykonaniu telewizji Republika i w Polsce 24, podobnym do tych manipulacji i szczucia skierowanych w stronę prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, a wiemy jak to się skończyło, dodaje Jurek Owsiak. O co chodzi, wyjaśnia Bartosz Bielecki. Pan Jerzy Owsiak. To wszystko szło na żywo. Wczoraj ekipa telewizji w Polsce 24 weszła do siedziby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stacja atakuje fundację, zarzucając jej m.in. nieprawidłowości w zbiórce pieniędzy na powodzian. Podobne zarzuty padają na antenie telewizji Republika. Trwa akcja naszych widzów Nie daje Owsiakowi, wspieram Republikę. To odpowiedź m.in. na drapaka, jakiego Jerzy Owsiak daje, gdy tylko padają pytania o skalę wsparcia dla powodzian. Wielu Polakom coraz mniej podoba się także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która od paru lat fałszuje coraz mocniej, w otwarty sposób opowiadając się po jednej stronie sceny politycznej. Te akcje skrytykował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, co według szefa Republiki Tomasza Sakiewicza jest podjudzaniem do nienawiści. Podjudzaniem do nienawiści jest według Jurka Owsiaka to, co robi Republika i w Polsce 24. Tak Owsiak pisze o tym w mediach społecznościowych. Telefon na numer biura prasowego fundacji. Dodzwoniłem się do biura Owsiaka. Tak, trzeba go zastrzelić, to jeden. I się rozłączył. Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Ludzie, opamiętajcie się. Stwierdza Dominik Rosa, rzecznik WOBR w Nysie. I wymienia, co ratownicy otrzymali od Wielkiej Orkiestry. Osuszacze, stacje zasilania, agregaty prądotwórcze, nagrzewnice, myjki ciśnieniowe, przedłużacze. Kwota tutaj na następnej umowie to jest 116 tysięcy ponad. Następna, artykuły przemysłowe porządkowe, artykuły przemysłowe domowe, chemia, żywność. Kolejna umowa na darowizny ponad 70 tysięcy złotych. Z danych opublikowanych na stronie orkiestry wynika, że łącznie na pomoc powodzianom przekazano około 39 milionów. 32 miliony to pieniądze ze zbiórek. A to tylko ułamek działalności fundacji. Broni jej też Karolina Przyżycka, mama dwojga sześciolatków. To jest dzielny i głośny Karol i jego wspaniała siostra Nina. Rodzeństwo to wcześniaki. Na świecie pojawili się 10 tygodni przed terminem. Jak wspomina pani Karolina, pomógł im wtedy sprzęt sfinansowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Największymi krytykami orkiestry są osoby, które nie doświadczyły, ile dobra robią ci ludzie. Dzięki nim, dzięki tym pieniądzom, dzięki tym wolontariuszom, którzy chodzą i zbierają datki, dzięki temu całemu sprzętowi oraz szkoleniom, które przechodzi personel w szpitalach, tak naprawdę mnóstwo zarówno ludzi starszych, jak i właśnie maluchów, wcześniaków żyje. 33. finał WOŚP w niedzielę 26 stycznia. W tym roku orkiestra zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej. O czym informował Bartosz Bielecki. Dziękuję. A to jest nasza piosenka dnia, Back to Friends, piosenka dnia w Trójce. przykład idzie z góry, proszę Państwa. W przypadku naszej piosenki dnia Back to Friends artysty Sombr to jest artysta nowojorski, młodego pokolenia, który, proszę sobie wyobrazić, rozpoczął swoją przygodę z muzyką, dlatego że jego ojciec kiedyś grał w zespołach i on też zechciał. W wieku 18 lat wyprowadził się z domu, a potem się okazało, że mamy epkę In Another Life i teraz mamy nowy singiel Back to Friends, którego Państwo przed chwilą posłuchali. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i dzisiaj dużo ciekawych tematów na ucho. Póki co, póki zaczniemy kolejny, zapytam Państwa, jak u Państwa wygląda porządek na biurkach? Czy to jest asceza, czy totalny chaos? Ja się od razu przyznaję, u mnie to jest zawsze chaos, aczkolwiek umiem się w nim doskonale odnaleźć. 22 i 7 trójek, proszę opowiadać, jak u Państwa z porządkiem na biurkach? A pytam o to dlatego, że dzisiaj jest dzień sprzątania biurka i o tych biurkach, sprzątaniach i o tym, co porządek robi, albo co nam zabiera, albo co daje, jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. A tymczasem wracamy do poważnego tematu, kolejnego dzisiaj. Otóż nie wiem, czy Państwo na pewno są świadomi, że każdy najemca przy podpisywaniu umowy powinien otrzymać świadectwo energetyczne. Realizacja tego obowiązku, no, jest jednak dość problematyczna. Tymczasem energetyczna klasa budynku staje się coraz ważniejsza w kontekście rosnących już i ciągle zapowiadanych zmian, czytaj wzrostów, cen energii. Jacek Frenzel. Ustawowo obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku czy mieszkania mamy już od ponad półtora roku. Jednak praktyka nie poszła za przepisami. Wiele osób, które wynajmują pokoje, kawalerki czy małe mieszkania, nawet nie wie, że taki certyfikat powinien być nierozłączną częścią umowy najmu. Nie wiem nawet, co to jest, także na pewno nie. To już tylko administracja wie. Ja nic na ten temat nie wiem. Warto mieć taki certyfikat, takie świadectwo energetyczne? Podobno teraz trzeba, żeby sprzedać mieszkanie czy dom. Pani takiego nie ma? Nie, nic na ten temat nie wiem. Każdy chyba indywidualnie musi wystąpić. A tego też nie wiem, ale no, dał pan do myślenia. Trzeba będzie się dowiedzieć. Świadectwo na budynek wydawane przez spółdzielnię mieszkaniową nie jest tym samym, co świadectwo na lokal mieszkalny. Piotr Gramza, Inspekcja Domu.pl. Ustawa o charakterystyce energetycznej nakazuje, żebyśmy posiadali świadectwo do danej części nieruchomości, którą wynajmujemy lub sprzedajemy. Czyli jeśli wynajmujemy dane mieszkanie lub dany pokój, to powinniśmy posiadać dokument właśnie na tą część, a nie na całość nieruchomości, ponieważ dla całego bloku jest inny wynik, a inny wynik będzie dla mieszkania, które ma okna od północy, a jeszcze inny od południa, ale na przykład na ostatniej kondygnacji. Mieszkanie, w którym pan mieszka, ma certyfikat energetyczny? Nie, nie ma. Warto mieć taki certyfikat? Nie zastanawiałem się nad tym. Płacimy coraz to samo za media cały czas i wchodzi w to ogrzewanie, woda, prąd, no i tyle. A to, o czym pan mówi, to mi się nie kojarzy. Przeczytałem całą umowę, nic takiego nie widziałem. Okazuje się, że jeśli kupujemy mieszkanie czy dom, o taki certyfikat zapyta sprzedającego notariusz i bez ważnego przez 10 lat od daty wystawienia dokumentu umowy nie podpisze. Inaczej jest w wypadku najmu. Jeśli umowa zawierana jest bez udziału notariusza, no bo lokal mały i jak się jest studentem czy w pierwszej pracy, będzie taniej. Oni najczęściej mają ryczałt, płacą za pokój na przykład 1000 zł i tak naprawdę ich nie obchodzi, ile jest za ogrzewanie, jakie będą rachunki. Piotr Bakun, zarządca nieruchomości. No podobnie wygląda, jeżeli chodzi o małe mieszkania. Przyjmijmy taką wersję, że umowa jest spisywana nienotarialnie, czyli mamy najemcę, studenta albo pracownika, który właśnie postanowił zmienić miejsce zamieszkania i poszukuje takiego lokalu na początek, na start swojej drogi. No, on najczęściej nie wie i jeżeli osoba, która jest właścicielem mieszkania, mu tego nie przedstawi, to on nawet nie zorientuje się, że to jest konieczne i potrzebne. I co w takiej sytuacji? No, nic się nie dzieje, nie ma kłopotów z tym związanym, czy też nieważności umowy w związku z tym, że tego dokumentu nie ma. Jest zawarta umowa i tylko taka formalna rzecz nie jest spełniona. Ta formalna rzecz według ustawy kosztuje 5000 zł kary za nieprzedstawienie

Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Tarczyński. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A jeśli kupisz 3 opakowania parówek Tarczyński, najtańsze otrzymasz 100% taniej. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Madero. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. A jeśli kupisz 3, najtańszy produkt dostaniesz 100% taniej. Promocje nie łączą się. Biedronka. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kategoria motoryzacja. Jak chce kupić Hyundai'a w lepszej cenie, to wyprzedaż. Macie rację. Wyprzedaż innych dzięki wyprzedaży w Hyundai z jeszcze lepszymi cenami. Sprawdź na Hyundai.pl. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest 16:30, słuchają Państwo Trójki. Czas na skrót wiadomości, Michał Przerwa. Policja zbada przypadki gróźb wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O takich przypadkach poinformował dziś prezes fundacji. Jeżeli dożyje jutra, to będzie cud, napisał na swoim profilu Jerzy Owsiak. Oskarżył też prawicowe media o szczucie. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. Ogień w trzech rejonach Los Angeles rozprzestrzenia się niewiarygodnie szybko, twierdzą strażacy. Prawie 100 tysięcy mieszkańców objęto nakazem ewakuacji. Pożar pustoszy dzielnicę celebrytów w Pacific Palisades. Dwa inne pożary objęły Selmar i pobliską Al Dente. 54-letnia Amerykanka nie została wpuszczona do Polski na lotnisku Kraków Airport, bo podczas odprawy przedstawiła paszport, w którym robiła notatki o miejscach swoich podróży. Kobieta spędzi noc na lotnisku, a jutro odleci w drogę powrotną. Podróżniczka została przesłuchana. Kobieta nie miała świadomości, że dokonywanie wpisów w swoim dokumencie jest przestępstwem. Czas na ekonomię w Trójce i Marcin Jagiełłowicz. Będą zwolnienia grupowe w Poczcie Polskiej. Wcześniej władze spółki mówiły o redukcji zatrudnienia, ale poprzez program dobrowolnych odejść. Zwolnienia grupowe mają objąć nawet 8,5 tysiąca osób. Joanna Drost, wiceprezes Poczty, twierdzi, że spółka ma kłopoty finansowe, z których nie wyjdzie bez cięcia kosztów zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń pracowników stanowią aż 65%. Jeżeli popatrzymy na inne poczty europejskie w Unii Europejskiej, ta struktura kosztowa wygląda zupełnie inaczej, bo koszty pracownicze to są na poziomie około 40%. W listopadzie prezes spółki Sebastian Mikosz twierdził, że w ramach programu dobrowolnych odejść poczta zamierza zwolnić ponad 9 tysięcy z 62 tysięcy pracowników. W grudniu bezrobocie nieznacznie wzrosło, wyniosło 5,1% rok do roku, to punkt procentowy więcej niż miesiąc wcześniej. To wynik przede wszystkim zakończenia prac sezonowych, a więcej o tym jeszcze opowiemy w podsumowaniu dnia po 18:30. OC znowu w górę. Tegoroczny wzrost wynika m.in. z inflacji i tego, że na drogach coraz częściej dochodzi do szkód. Marcin Broda, specjalista do spraw ubezpieczeń, mówi, że w tym roku ceny pójdą w górę tak samo jak przed rokiem, czyli o mniej więcej 25%. Dodaje jednak, że to nie powinno bardzo zaboleć nas w portfel. Powinniśmy pewnie mieć podwyżki przynajmniej na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, czyli znowu te 20-25%. Tak naprawdę w przeliczeniu na złotówki to jest 10-15 zł miesięcznie w ogóle, więc no te ceny są naprawdę bardzo niskie. Warto pamiętać, że od nowego roku wzrosły też kary za brak aktywnego ubezpieczenia OC. Serwis ekonomiczny kończymy jeszcze walutami i giełdą. Złoty po południu traci do wszystkich walut z wyjątkiem funta. Za dolara płacimy 4,15, za euro 4,15. 4,27, za franka 4,55. Wspomniane funt kosztuje 5,12, a jeżeli chodzi o parkiet, WIG20 na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji traci ponad 1,5%. Przez cały dzień dziś czuliśmy jego oddech na plecach, a w nocy znacząco się do nas zbliży od południowego zachodu. Mówię o ciepłym froncie atmosferycznym. To on spowoduje, że będzie pochmurno. Kto z Państwa zamierza spacerować nocą, a mieszka na zachodzie, południu albo w centrum Polski, musi pamiętać o kurtce z kapturem albo o parasolu, bo może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. 22 i 7 trójek to jest telefon do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Pytam dziś Państwa o Wasz porządek na biurkach. Czy jest, czy wręcz przeciwnie. Dostałam kilka informacji od Państwa, od Pani Agnieszki na przykład. Dostałam opis jej biurka, kalendarze, sprawozdania, plan pracy, ulubiony ołówek, notatki do wykładu, widok na myców, a w tle trójka, program Trzeci Polskiego Radia. No Pani Agnieszka najlepiej. Pani Agnieszka ma jeszcze kawę i nie wie, co jeszcze. A Państwo wiedzą? Proszę dzwonić, 22 i 7 trójek. Dzisiaj dzień sprzątania biurka. A dzisiaj, proszę Państwa, też urodziny Elvisa Presleya. W związku z tym proszę dać się porwać. No doskonała to jest muzyka do sprzątania na przykład biurka. Czy Państwo mają czysto na biurkach, czy wręcz przeciwnie? 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. Jak to na tych biurkach u nas wygląda? Czy asceza, czy porządek? Moim zdaniem zdania są podzielone. Asceza świadczy o porządku, o ludziach poukładanych. Może czasem są twierdzenia, hipotezy mniej inteligentnych. Tam, gdzie jest bałagan, to z reguły mają ci bardziej inteligentni. Aczkolwiek ja tutaj bym to zostawił do rozważania każdemu osobno. No ho, ho, ho. Jakie tutaj podziały? Bardziej inteligentni, mniej inteligentni. Panie słuchaczu, przywołuję pana do porządku i państwa wszystkich również zapraszam do tego, żeby posłuchać rozmowy o tym, co oznacza bałagan na biurku w Trójce po godzinie 18. A teraz zabieramy się za temat wspaniały, mam nadzieję. Otóż postawiłam pytanie, czy w tym roku mamy w prawie podatkowym coś, z czego możemy się ucieszyć, bo hasło radość i podatki rzadko jest kompatybilne i rzadko koło siebie stoi. Ale jest z nami doktor nauk prawnych Marta Sagan-Martko. Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i właśnie, czy jest w tym roku coś w prawie i w sprawach podatkowych, z czego możemy się ucieszyć? W tym roku spotkają nas takie miłe niespodzianki i o nich chciałabym dzisiaj państwu pokrótce opowiedzieć, bo pewnie część tych zmian państwa może dotyczyć. Pierwsza z takich zmian, z którą mamy do czynienia w 2025 roku, jest wprowadzenie tak zwanego kasowego PIT-u dla przedsiębiorców. Jest to nowa metoda, którą możemy wybrać przy naszych rozliczeniach odnośnie podatku dochodowego. Ona polegała na tym, że będziemy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego dopiero w sytuacji, kiedy nasz kontrahent ureguluje fakturę, a nie tak jak było dotychczas w momencie jej wystawienia. Och, jaka to jest dobra wiadomość. Istotna zmiana, bo kto z państwa nie przeżył tej sytuacji, kiedy faktury zostały powystawiane, a należności niestety nie zostały uregulowane w terminie. Zdecydowanie tak, czyli będziemy mogli zapłacić ten podatek dopiero wtedy, kiedy faktycznie otrzymamy pieniądze od naszych kontrahentów na nasze konto. Czy to wymaga jakiegoś dodatkowego działania ze strony przedsiębiorców? Tak, wymaga, ponieważ jest to opcja fakultatywna, czyli nie każdy z urzędu będzie się taką metodą mógł rozliczać. Żebyśmy mogli z niej skorzystać, musimy powiadomić właściwy dla nas Urząd Skarbowy i mamy na to jeszcze trochę czasu, ponieważ termin w tym roku upływa 20 lutego roku podatkowego, czyli 20 lutego 2025 roku. Natomiast jeżeli będziemy dopiero myśleć o założeniu działalności gospodarczej, to ten termin jest 20 dniem miesiąca następującego po tym czasie, w którym rozpoczynamy naszą działalność. Jasne. A pytanie teraz takie, czy każdy może skorzystać, każdy z przedsiębiorców może skorzystać z takiego zgłoszenia, czy są jakieś zasady? Musimy spełnić kryteria, które określił ustawodawca. Są to przedsiębiorcy, którzy prowadzą samodzielnie jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie korzystają z opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym na zasadach IP Box albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo, jeżeli nasze przychody z działalności w roku poprzedzającym miliona złotych i jeżeli nie prowadzimy ksiąg rachunkowych. Plus oczywiście ta kwestia, o której już wspomniałam, czyli warunkiem do zastosowania tej metody rozliczenia jest złożenie właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze właśnie tej metody kasowej. Czyli jeśli, powtórzę, bo zdaje się, że mieliśmy przez sekundkę zanik głosu, czyli jeśli przychody z działalności w tym roku poprzedzającym, czyli w 2024, nie przekroczyły kwoty miliona złotych, tak? To wtedy możemy miliona się... złotych, tak. Jasne. Jest. Okej, a VAT? Co z VAT-em? Bo to jest też trudność. To też jest bolączka przedsiębiorców, natomiast te zmiany dotyczą podatku dochodowego, czyli jeżeli kontrahent nam nie zapłaci, to możemy sobie kolokwialnie rzecz ujmując przesunąć ten termin zapłaty podatku dochodowego, natomiast już nie podatku VAT. Rozumiem. Wiem też, ponieważ wyczytałam, że mamy szansę i to dotyczy teraz chyba wszystkich, nie tylko przedsiębiorców, mamy szansę na niższe opłaty za garaż w tym roku. Czy tak jest faktycznie? Kto ma na to opcje i jak wygląda opodatkowanie tych garaży i miejsc postojowych? Ta zmiana, proszę Państwa, wynika ze zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza w tym roku swoje definicje pewnych pojęć, które dotychczas były zarezerwowane dla prawa budowlanego i to będą między innymi garaże. I proszę Państwa, pokrótce, na czym polegał dotychczas problem? Ano na tym, że osoby, które znajdowały się w takim samym stanie faktycznym, czyli posiadały mieszkanie i do tego miejsce, na przykład w hali garażowej przynależnej do budynku, w którym mieszkają, mogły płacić różny podatek od tego miejsca parkingowego, w zależności od tego, czy one posiadały odrębną księgę wieczystą, czy też takiej księgi nie posiadało. I ta nierównowaga była dość znaczna, ponieważ różnice w podatku płaconym przez te dwie grupy osób były około 10-krotne. Stawki dla tych garaży, które nie posiadały odrębnych ksiąg, to była złotówka z kawałkiem, natomiast dla tej drugiej grupy już ponad 10 zł od metra kwadratowego. To jest uległo w tym roku tak, zmianie, także będziemy mogli wszystkie miejsca traktować tą niższą stawką podatku od nieruchomości. I tutaj z kolei wyjątek dla przedsiębiorców. Oni, jeżeli zadeklarują prowadzenie działalności gospodarczej na takim miejscu postojowym czy w garażu, to niestety z takiej niższej stawki nie skorzystają. Tutaj stawka maksymalna w obecnym roku wyniesie nawet 34 zł za metr kwadratowy. Czyli powinniśmy mieć po prostu akt notarialny na nasze miejsce postojowe? Na pewno musimy wiedzieć, musieliśmy wiedzieć, czy mamy wyodrębnioną księgę wieczystą i taką informację jak najbardziej znajdą Państwo w akcie notarialnym, który otrzymaliście przy zakupie mieszkania. Nowe definicje budynku i budowli. Czy to prawo podatkowe dotyczące garaży i miejsc postojowych ma coś wspólnego z tymi nowymi definicjami budynku i budowli? I jak to się ma do tych z Państwa, naszych słuchaczy, którzy będą składali wnioski o budowę domów, starali się o zebranie całej dokumentacji? To tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim tymi nowymi definicjami, które zostały wprowadzone do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powinni się zainteresować przedsiębiorcy, którzy korzystają z tych nieruchomości dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. I tutaj przypadek każdego z Państwa będzie indywidualny, czyli sprawdzamy te nowe definicje, czy w naszej sytuacji klasyfikacja danego budynku ulegnie zmianie, czy nie. I wtedy będziemy wiedzieli, czy będzie to miało wpływ na zmianę naszego obciążenia podatkowego w nowym roku. Jasne. Nie mogę nie zapytać, skoro jesteśmy przy tematyce finansowej, bo wraca przez cały czas temat tytułów przelewów. Jeżeli napiszemy w tytule przelewu fikumiku albo za tiruriru, to czy dostaniemy mandat, czy dostaniemy karę, czy przyjdzie do nas jakaś kontrola skarbowa, co naprawdę nam grozi za, no nazwijmy to, kreatywne wpisywanie tytułów przelewów? Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że mandatu nie dostaniecie, natomiast warto i do tego bardzo zachęcam, żeby wszelkie przelewy, które wysyłacie, tytułować w taki sposób, żeby nie budził on wątpliwości, czyli po prostu zgodnie ze stanem faktycznym. Jeżeli w tytule przelewu pojawią się jakieś słowa, które mogą zostać uznane za na przykład związane z prowadzeniem działalności przestępczej, czy jakiejś działalności nielegalnej, to bank jak najbardziej ma instrumenty do tego, żeby zablokować dokonanie takiej transakcji i zaprosić nas do złożenia wyjaśnień. Natomiast w przypadku takich poważniejszych podejrzeń, że na przykład środki pochodzą ze źródeł nielegalnych, bank może zgłosić taką sytuację do Urzędu Skarbowego czy też do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a to z kolei związane jest z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Także poważnie brzmi to zachowajmy wszystko.

No w sprawie biurka. Jak u mnie wygląda harmider, wszystko porozwalane po całym biurku i wtedy się najlepiej odnajduje. Jak mam porządek, to nigdy niczego nie mogę znaleźć. No a najgorsze są szuflady, to jak otworzę szuflady, to tam jest wszystko. Ale tak o tych biurkach mówicie, to ja dzisiaj chyba postrząsam tym biurku. Pani słuchaczko, każdy z nas ma taką szufladę, w której są skarby, które nigdy nie wiadomo, kiedy będą przydatne, więc proszę może tę szufladę zostawić w spokoju, ewentualnie to biureczko, albo poczekać do godziny 18, bo chwilę, kilka minut po 18 porozmawiamy o tym, co to oznacza czyste biurko, a co oznacza biurko w chaosie i jak my możemy sobie pomagać sprzątając albo nie sprzątając tego biurka. I to wszystko z okazji Dnia Sprzątania Biurka. Kalendarz świąt dziwnych i nietypowych, taki właśnie dzisiaj obchodzi dzień. A chcę Państwu powiedzieć, że gdyby Państwo chcieli jutro wieczorem zamiast sprzątania biurek spędzić czas z muzyką, to w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się przedpremierowy odsłuch nowej płyty grupy Franz Ferdinand. I mamy dla Państwa na ten odsłuch bezpłatne zaproszenia. The Human Fear to 6. album tego szkockiego zespołu i on się, proszę Państwa, zalicza, ja nie wiedziałam tego, to mnie o tym poinstruował Kuba Jączyk, szef redakcji muzyki naszego radia. Ten zespół się zalicza do czołowych przedstawicieli sceny garażowej. Bez względu na to, do jakiej sceny można ten zespół zaliczyć, grają doskonale. Więc jeśli chcą Państwo zanurzyć się w tej muzyce, proszę dzwonić po te bezpłatne zaproszenia na jutrzejszy wieczór 22:07. Halo, halo, panie Jacku z Lublina. Czy pan w sprawie biurka? W sprawie biurka, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracuję w takiej firmie, gdzie to biurko jest no, u nas pełne zawsze, to znaczy pracuje około 50 osób, jeśli chodzi o ale nie przy jednym biurku. Komputer. Na szczęście nie, na szczęście nie. Każdy ma swój. Natomiast no, to, co się dzieje u niektórych pań na tym biurku, to naprawdę to jest mistrzostwo świata. Panie Jacku, pan powiedział u pań? Tak, dokładnie tak powiedziałem u pań. No niestety. No i co się dzieje niby? Proszę, nie da się zdradzić. Tego, nie, słowami się tego nie da opisać. Naprawdę to jest mistrzostwo świata. O, może to wolę te słowa. Mistrzostwo by było, świata krócej bierzemy. Krócej by było, czego tam nie ma. O, w ten sposób. Panie Jacku, jako kobieta mogę pana zapewnić, wszystko jest niezbędne, a chłopaki na pewno korzystają z wszystkich tych rzeczy, bo oni ich na biurku nie mają. Oczywiście, że ja nie mówię, że to nie jest potrzebne, natomiast no jest tego troszkę, o, w ten sposób. Dzień sprzątania biurka. Dzisiaj, zaraz po 18:00 okaże się, czy warto mieć na biurku chaos, czy wręcz przeciwnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.